Palatul Vidrei, basm de Viorica Nicoară. Trăia odată la casa unui pescar bătrân doi frați, Păltinaș și Mura. Cât era ziua de mare, bătătoreau frații malul apei, aruncând năvodul, dar rar se nimerea cât un oblete să le stâmpere foame. Într-o zi, când se opriră să îmbuce ceva, numai cedeau cu ochii de o bătrânică slabă, cătrănită și udăloarcă. Feciorul, ca unii feciori când le dau tuleile, prinsea se voinici și a râde de bătrână. Iată, uite ce arătare! Să jur că a prins viață sperietoarea noastră de ciori. Da, pocită mai e. Frate Păltinaș, nu se cuvine să râzi. Eu piată bătrână, pe semne alunecat în apă. Eu udă piata. Mătușă, te pot ajuta cu ceva? Hai? Hai? Ce ziceți? Că ești frumoasă, tare frumoasă, asta am spus. Ai, să viu la masă? Mulțumesc de cinste, dragii mei. Ia că ar vii. Da, surdul n-audă, dar le nimerește cu potriveală pe gustul lui. Ia că asta le mai lipsea. Poftim, mătușa, poftim. Îmbucă ceva, măcar că n-avem cine știe ce. Mulțumesc. Dar nu trebuia. Da, nu trebuia, dar te-ai poftit de grabă. Bună ziua, ai dat belea, ți-ai căpătat. Acum n-ai decât să rămâi flămândă. Eu nu-i dau o fărâmă. Dar dumneata, de ce nu mănânci, draga mea? Eu am mâncat mai devreme, nu mi-e foame. Da, am mâncat răbdări prăjite în vânt, cu salată de inimă bună. Acum postește și se bucură că-ți priește. Pește, zici? E tare bun peștele. Văd că sunteți pescari. Da. Ei, pescari numai cu numele, că peștele fuge de noi ca de foc. Parcă n-ar fi abună. Azi toată ziua am prins un singur oblete. Nu e chiar așa, mai prindem noi când și când. Eu eram prins vreo 7-8. Știu eu un loc. Mișună peștele. Îl prins și cu mâna, așa-i de mult. Unde, mătușă? N-ai vrea cumva să mă ajut să-l găsesc și eu? Să-l găsesc? Pentru nimic, maică, pentru nimic. Și voi mi-ați făcut bine. V-ați luat bucătura de la gură să-mi astâmpăr eu foame. Iaca, vă arăt locul. Unde? Da, mătușa, unde? Colo, în zăvoiul acela, la vad. E pește cât frunză și iarbă. Mergeți diseară cu năvodul. Da. Auziți? Diseară. Da, mătușa. Și acum, rămâneți cu bine, mamă. Du-te cu bine, mătușa. Mulțumesc de ospeție. Drum bun. Și zâna? Că uitai să vă spun, bătrâna aceea cu plete verzi cărunte era zâna apelor, se topi în albea râului. Mura o strigă îngrozită și-o plânse ca pe una ce-a înghițit-o apele. Dar zâna, ce s-o audă, că ajunsese de mult în castelul ei din adâncuri, iar izvoraș nepotul îi ieși în cale mirat de întoarcerea așa grăbită. Careva. Nepricopsit de flăcău, m-a făcut sperietoare de ciori. Auzi, sperietoare de ciori? Tocmai, băietană înfumurat. Dar lasă că eu plătesc eu. Îi fac o șotie să o ție minte. Să mă ție minte, așa. Auzi, sperietoare de ciori? Mă prefeceam că surdă, dar fierbeam de mânie. Din pocitanie și cotoroanță nu mă scotea. Ce șodie, bunico! Eu zic să-l prefaci în rac. În rac și pentru totdeauna. Ar fi o pedeapsă prea aspră. Și apoi are o soră bună, bună ca pâinea caldă. Aș mâhni-o mult. Ia ascultă. Îl prefac în moșneac. Să-i fie chipul ca inima și inima mai simțitoare ca oricând, să înțeleagă și să învețe, să-și afle chipul cel adevărat singur când i s-o îmblânzi inima. Îndată îl învăț eu minte. Apelor! oglinzi de izvoare, lacuri stătătoare, joburi de cleștar, ori de chilimbar, unde vă aflați, voi să arătați chipul feciorului după gândul lui. Apelor! Oglinzi de izvoare, lacuri stătătoare, joburi de Tii, dar ce se învolburară apele în urma ei. S-a dus, să-i fie de bine. Tot nu părea zdravână la minte. Ei, păltinaș, nu fi fost cumva vreo zână? Prea s-a topit așa deodată. Și apele astea parcă fierb. Zână? Da. Pocitanii aceea, zână? Zâna cotoranțelor, poate. Zâna a fost, frate. Ai să vezi tu când o-i arunca năvodul. Abia aștept să vină seara. Mura, vezi de ea și niște sare să-i pui peștelui pe coadă. Și un boț de mămăligă să-l înmoi în apă, să nu zici că n-ai mâncat saramură. Râs tu, râzi. Mă duc să-mi pregătesc năvodul. Dacă e așa, apoi merg și eu. Cine a mai văzut fată să arunce năvodul? Poate ai nevoie de ajutor. Sorprinde broaștele în năvod, nu? Păltinaș, am ajuns. Parcă se duce la fund. Se văd bulbuci, păltinaș. E plin, frate. Năvodul e plin. Abia-l pot scoate. N-am mințit, cotoranț. Ce văzut? Ai, ce de pește și încă pe alese. Unul și unul, nici l-avem în ce-l duce acasă. Ce zici, era zinor, nu? Dă-mi și mie năvodul, numai o dată să-l arunc. Dacă tu ai scos atât, apoi eu... Vine. Ia că aruncă-l și tu, da. Eu dau fuga să-i duc vestea tatei și să aduc un sac. Bine. Acu, ia cu voinice. Să te văd la treabă. Se scufundă. E greu. Oh, ce greu e. Am luat mult, mai mult ca sora mea. Așa. Hai să văd ce mai spune acum. Așa. Dar ce-i asta? Năvodul e plin de pietre. Pietre, nu pește. Și niște cioburi de cleștar. Parcă ar fi oglinzi. Ia să văd. Să văd, n-ar fi niște caiva nestemate. Vai de mine. Eu nu mai sunt eu. Sunt un bătrân în fața cenușie, zbârcită și părul. Părul mi-e verde ca al bătrânii. Ce să mă fac? Unde să mă duc? Nu vreau să mă vadă nimeni, așa, nimeni. Și picioarele parcă îmi tremură. Oh, ce urât sunt. Bătrâna, numai bătrâna mi-a făcut-o. Trebuie să fug în lume. N-aș răbda să mă vadă fetele și flăcăii din sat cu chipul ăsta. Or să râdă de mine și copiii. Da, trebuie să fug. Păltinaș, unde te-ai ascuns? Nu-i tată, nu-i aici. Hai? Numai năvodul. Năvodul e plin cu pietre și cu cioburi. Taică s-a plecat, păltinaș. Ei, ce strigi așa, fată? Poate se scaldă mai încolo. Trebuie să fie pe aici. Păltinaș, băiete! Păltinaș! Să-l căutăm, tată. O fi căzut în apă. Dacă s-ar scălda hainele, ar fi pe mamă. Frate! Păltinaș, frate! Îl căutare, dar păltinaș nicăieri. Și cum era să-l afle dacă acesta cutreiera zăvoiul să se ascundă? Oh, nu mai pot. Am ostenit. Unde duc? Baba aceea mi-a făcut-o. Și ce, parcă n-aveam dreptate? Baba era și urâtă. Dacă aș da față cu ea, i-aș cere să mă dezlege de înfățișarea asta. Ce? Cine-i? Puiul de vidră, piciorul, piciorușul. Mi-am prins piciorul într-o capcană. Capcană? Ajută-mă. Capcană? Dar nu văd nicio capcană. Ce, apoi tocmai pe mine m-ai găsit? Eu nu sunt în stare să mă ajut pe mine. N-am vreme de necazurile altora. Descurcă-te cum știi. Nu mă lăsa, piciorul, vâleu, piciorul. Ce-mi pasă mie de piciorul tău? Am să mă culc, coleac. Nu mă mai țin picioarele de atâta drum. Piciorul, vâleu, piciorul. Trebuie să scap din capcană chiar dacă rup. Mai bine își cap decât mânca de lupi. Acuș pică lupi. Uf, ia că mi-a rupt piciorul. Lupi ai spus? Sunt și lupi aici? Și încă ce mult. Și vlămas. De ce crezi că mi-a lăsat piciorul în capcană? Piciorușul meu. Piciorușul, oh, ce rău mă doare. Sunt lupi? Îmi pare rău, tare rău. Dacă știam, te ajutam. Zău că te ajutam. Dar cu ce faci? Unde pleci? Nu o să mă lași pradă lupilor, nu-i așa? Să nu mă lași, fie-ți milă, să nu mă lași. Dar ție ți-a fost milă de mine? M-ai fi lăsat pradă lupilor. Dar ți-am spus că nu știam. Eu nu știam că-s lupi aici. Sunt tare necăjit, tare, nu mă lăsa. Fie, te iau cu mine. Am eu un palat în adâncul apelor. Haide, să văd ce pot face pentru tine. Merg, poate mă tocmești argat la curte. Mă pricep la unele și la altele. Argat? Tocmai aveam noi trebuință de un argat. Dar haide, încă acuși pică lupii. Mai mult de mers, nu mai pot. Gata, am ajuns. Am ajuns? Dar palatul? Palatul unde-i? Că nu-l văd. Cum nu-l vezi? Uite palatul, e în fața ta, privește-l. Ăsta ți-e palatul? Hruba asta? Mincinosule, ce să caut eu aici? Să ne slujești, să ne slujești, ia alta. Așa ne-a fost în voia la. Acesta e palatul vidrelor. Să slujesc eu la niște jigodii? Suratelor! Suratelor! Veniți îndată, veniți! Cine ai adus? Ce-mi-a adus? Am adus un slujitor. Bravo! N-a poruncit împărăteasa noastră să-i facem colan de mărgăritare pentru nunte? Da, el le va aduna în locul nostru. S-a dorit de bună voie. M-ai înșelat, m-ai adus aici prin minciună. M-am purtat și eu, după firea ta. Am vrut să te încerc. Capcana nu era capcana adevărată. Dacă era, rămâneam fără picior, rămâneam. Nu vezi că l-am? Așa că vă bine și primește în alta slujbă de căutător de mărgăritare. Scoi sunt câtă frunză și iarbă. Se împotrivi păltinaș, strigă, voi să fugă, dar nu era chip. Din hruba vidrelor greu scapă cine pică. În vremea asta, ai săi îl jeleau crezându-l înecat. Numai Mura, soră sa, mai nădăjdea să-l vadă venind. Oh, îmi spune inima tată că păltinaș trăiește. Nu știu cum și de ce, dar simt că-i viu. Vorbe, fată, vorbe. Nici nu-mi vine să mă uit la peștele ăsta. Oh, da mie, tată. Din pricina lui s-a prăpădit băiatul. S-a prăpădit. Nu s-a prăpădit, tată. Au căutat pescarii peste tot, nici urmă de trupul lui. Nepăsător cum e, o fi rătăcind prin vreo pădure. Numai ce ai să-l auzi venind. Să nu văd peștele, am spus. Bine, ia că-l cură și-l duc la uscat. E păcat să-l arunc. Fă ce știi, de pește mi-ar de mie acu. Dar ce-i asta? O scuică. În pânte cu peștele am găsit o scoică. Se aude ceva. Mura. Tată. Tată, auzi? Păltinaș mă cheamă. E glasul lui în scoică, auzi? Mă strigă, i-aud glasul. Ce-i, fată? Ce-i? Vino-ți în fire, draga tată. Păi, tată. Te arăți de durere, așa ai neluci. E, haide, haide, nu te-a strigat nimeni. Sunt în toată firea, tată, ascultă și dumneata. Scoica asta am găsit-o în pânte cu peștelui. Auzi, tată, vino, vino, auzi. Ascultă. Auzi. Păltinaș. Ai dreptate, fată. E glasul lui. E în primejdie bietul de el. Plec, tată. Plec chiar acum. Dar unde să te duci? Unde? Să te pierzi și pe tine? Tu ești fată. Fetele sunt slabe. N-ai grijă, taică. Rămâi cu bine și nu-mi duce grija. Cum să-l las la nevoie, taică? Și porni mura voinicește, ținând firul apei să-și caute fratele. Și din ce mergea, glasul lui Păltinaș mai limpede se auzea. Și merse ea, merse până n-o mai ținură picioarele și striga în cele patru vânturi, fratele, dar nu-i răspundea decât umbra de glas din scoică. Spre seara ajunse lângă un zăvoides și numai ce auzi un țiuit șalnic și o zbatere slabă ca de moarte. Țui, țui, țui, mor și-am acasă. N-ai decât să te tângui, zvânturat-o. Nu mai îmi scap, nu mai îmi scap. Ce-i asta? Vai, o biată libelulă se zbate să scape din pânza vicleanului Păianjen. Hei, hrăpărețule, dă drumul libelulei! Ia, vezi-ți de treabă? Să nu te amestești în rosturile mele. Ține-ți purcăciune, vicleană, că alta decât să faci rău nu știi. Îți mulțumesc, foarte frumos, îți mulțumesc. Mergi sănătoasă și caută, te cercetează bine drumul de zbor. Ungherele sunt pline de păinjenișuri lucitoare, mulți se împotmolesc în ele și pierd. Unii din nebăgare de seamă, alții din prostie. E, da, hai, du-te la pui. Da, te văd tristă. Nu te pot ajuta cumva, fată bună? Ei, necazului meu greu să-i dai de capăt. Îmi caut fratele. N-ai văzut cumva pe aici un voinicel frumos? Nu, nu, n-am văzut. Doar un moșnegel cu plete încâlcite și ochi rătăciți trecu pe aici. Da, ia vino cu mine. Poate știu surorile mele ceva. Da, hai să mergem. Se duse mura cu libelula și pe drum îi povesti întâmplarea cu bătrâna, îi arătă scoica și plânse până șușură sufletul. Bătrâna despre care spui e zâna apelor, fată. Oh, este de bună seamă că l-a ademenit pe flăcău și îl ține undeva închis. Cum să ajung până la dânsa să-i cer iertare, spune? He, asta e tare greu. Dânsa e azi aici, mâine acolo, care are fete multe și depărtate. Le tot caută. Dar fratele tău nu poate fi departe de aici după glasul din scoică. Da. În zori adun toate libelulele și împânzim apa. Nu se poate să nu aflăm de unde vine glasul. Îți mulțumesc. Of, nu mai pot. Mărgăritarele se adună tare greu. Și eu nu sunt învățat să trăiesc sub apă. Iar o să mă pedepsească vidrele dacă mă întorc cu mâinile goale. Hei, hei, slujitorule! Dă-ți dor! Dacă nu îi spravești până diseară colanul împărătesei, e vai de tine! Bine, bine, bine. Uite. Văzut ceva? Tot cuprinsul apei nu-i decât un moșnegel cărun și ostenit. Moșnegel. Pare să fie în slujba vidrelor, dar glasul tare seamănă cu cel din scoică. Moșnegel, ai spus. Parcă spuneați că a trecut și pe aici de ună de unul la fel. Nu, cumva. Trebuie să-l văd. Poate l-a fermecat zâna. Plec, rămâneți cu bine. Stai, stai. Nu poți pleca așa. Ține bobița asta roșie sub limbă. E fermecată. Îndată o să-ți crească coadă de pește și ai să poți pluti. Dar caută să n-o pierzi, da. Că așa rămâi. Jumătate fată, jumătate pește. Și altă bobiță nu mai am. Așa, Acum mergi sănătoasă și ai grijă. Mulțumesc. Mulțumesc, dragele mele. Voi ține seama de sfatul vostru. Vai, dar ce se întâmplă cu mine? Ce coadă mi-a crescut. Sunt jumate fată, jumate pește. N-am mai găsit niciun bob de margaritar. Niciun bob. Hei, leneșule, ai scrovicolanul. Haide, te cheamă împărăteasa. Îndată. Oh, e păltinaș. Păltinaș. Sărmanul ce chip are. Caută scoici de margaritar. El e slujitorul videlor. Bine că am colanul de mărgăritare de la maica. Să-i-l arunc. Îl arunc, sărmanul. Altfel cine știe ce-i fac vidrele. Oh, ce urât e. Bietul meu frate. Iată, uite. Un colan. Am găsit un colan întreg. Seamănă cu colanul Murei. Eu fi căzut în apă când cu năvodul. Aș l-a pierdut altcineva. Viu îndată! Duceți-mă în fața împărătesei! Am! Ia că aici am colanul! Acum în voiala s-a sfârșit! Îmi dați drumul acasă, nu? Am colanul! Îți dam, cum să nu! Măriata! L-am adus pe băltinaș! Vai, ce colan frumos! Tare frumos! Ce zici că ai vrea drept răsplată? Auzi că cer ceva! Să mă trimiteți acasă. Atât. Duceți-l atunci, duceți-l. Îl ducem, Maria ta. Hei, paznice crab, deschide porțile. Te-a adus în ajutor vremnic. Mincinoaselor, ați spus că mă duceți acasă. Dar ce? Aici nu-o fi bine? M-am uscat păzind visteria apelor. De-acu' s-a sfârșit. Să mai păzești tu. Dacă ți se urăște cu el, poți să te ascunzi cleștii pe ciolanele lui. N-ai nicio pagubă. Lăsați pe mine. L-au închis într-o firidă. Ce să mă fac? Cum să-l ajut? Dacă o adormi crabul măstrecor, îi iau cheile și dau drumul. Pe urmă fugim! Dar crabul ce să doarmă? Era grozav de bucuros că s-a sfârșit cu singurătatea și avea chef de vorbă. Ia. Ia să te văd la chip. Da, urât ești. Sunt țărci șerpi, nu alta. De urât ce ești, au dat ai tăi slugă la vidre, ai? Nu m-a tocmit nimeni. Eu am venit singur, ca prostul. Singur. N-aveam loc în lume de grozav ce eram. Lumea e făcută și pentru frumoși și pentru urâți. Este loc pentru toți și pentru frumoși. Dă-mi drumul acasă, moș crabule. Ce-am eu cu visteria apelor? Cum? Să-ți dau drumul? Ba, stai acolo, că stai bine. Nu-ți duce nimeni dorul. Pe pământ, da. Acum e momentul. Frate, băltinaș, ești liber. Mura surioară, m-ai găsit? Dar ce cu coada asta de pește? Ce-ai pățit? Staci, să nu se trezească crabul, vorbim pe urmă. Și nu se trezește, doarme. Și ia că vine furtuna, așa că putem fugi ușor. N-are cum să ne audă. S-a adunat tot în cochilia lui. Nici vidrele nu-s pe furtuna. Haide-mi, hai să mergem. Ce furtuna. Măleu! Măleu, stâncile! Să prăbușe stâncile peste mine! Mă strivesc! Așteaptă-mă, surioară. Nu-l pot lăsa așa. Bietul crab. Haide! Haide, moș crabule, ieși afară! Haide! Ești vătămat cumva? Mai scos pe mine dintre stânci? Tu? Pe mine care abia așteptam să te mănânc? Păi... Haide, frate, până nu bagă de seamă vidrele, haide! Du-te! Ei, dar ce văd? Chipul ți s-a netezit, iar pletele ți-s negre. Mare comedie, te-a descântat fata asta. Chipul feciorului după firea lui. Zina, Zina, e glasul ei. Zina, Zina apelor. Eu sunt fată, eu și... Iartă-mă, Zina, iartă-mă. Deci înainte știu că prostia se plătește scump și îngânfarea și șderea. Am să fiu bun, bun și îți mulțumesc. Și Zina apelor firește l-a iertat. Voise doar să-i dea o învățătură de minte, să rămâie învățătură și altora ca el, dacă ia gura pe dinainte și îndrugă verși uscate, numai așa, să se audă vorbit. Iar Mura, Mura, după ce a ieșit din apă, înapoi e bobița fermecată libelulei, care o aștepta bucuroasă pe mal și coada de pește se topi de parcă nici n-ar fi fost. Apoi Păltinaș, ce să vă mai spun, nu mai isprăvea cu vorbele de laudă pentru surioara lui care făcuse atâtea ca să scape. Și Cică, după ce Zâna s-a făcut nevăzută, el a pornit alături de soră sa spre casă, povestind tuturor întâmplarea pe care ați ascultat-o și voi. Ați ascultat basmul Palatul Vidrei de Viorica Nicoară.